0372069222, doar să fie scurte, să nu vă lungiți, să nu ne explicați prea mult, ca să aibă loc toată lumea. Ora 7, imediat jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a anunțat cele două întrebări la care românii sunt chemați să răspundă la referendumul pe justiție din 26 mai. Șeful statului este convins că această consultare populară, dar și alegerile pentru Parlamentul European, pot deschide calea unor schimbări democratice. Au risipit banii pe pomeni electorale, au ignorat nevoile românilor, au nevoie să le dați o lecție, iar această lecție se va da în prima etapă cu referendumul din 26 mai. În replică, liderul PSD Liviu Dragnea susține că întrebările propuse de președinte la referendum nu lămuresc vreo controversă, iar interesul șefului statului ar fi să se folosească de acest demers pentru a ajuta partidele din jurul lui. S-a gândit că așa poate să intre în campanie electorală pentru pentru de fapt alegerile europarlamentare. Nu cred că îl interesează pe Iohannis acele două întrebări. Efectiv nu îl interesează. Direcția Națională Anticorupție critică în termen dur modificările codurilor penale votate de Parlament. Schimbările adoptate afectează grav activitatea direcției, anunță instituția. Și în Statele Unite, fostul vicepreședinte democratul Joe Biden și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2020. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele cheamă alegătorii la referendumul din 26 mai pe tema justiției. Klaus Iohannis spune că această consultare populară, dar și alegerile europarlamentare de la aceeași dată pot deschide calea unor schimbări democratice după 2 ani și jumătate de guvernare PSD. S-au adoptat în acești 2 ani și jumătate nenumărate decizii greșite. Au luptat împotriva justiției, împotriva opoziției, împotriva multinaționalelor, împotriva Europei. Eu, președintele României, voi face campanie împotriva acestor abuzuri. Eu mă voi implica. Dacă românii vor înțelege și vor ieși la vot, vom schimba România. Dar în tot acest demers, dragii mei, am nevoie de votul românilor. Klaus Iohannis a amintit și întrebările pe care le supune votului popular. La referendum avem două întrebări. Prima întrebare, sunteți de acord să se interzică amnistia și grațierea pentru corupți? Da, eu sunt de acord și sper și în acordul vostru, fiindcă ne dorim o societate curată. A doua întrebare, sunteți de acord să se interzică ordonanțele de urgență în domeniul justiției? Da, ne dorim o guvernare pentru români, o guvernare europeană. În fine, președintele a spus că se va implica cu toată puterea în campanie. PSD-ul cu siguranță va încerca prin toate mijloacele să boicoteze acest referendum. Nu contează că se opune PSD, contează ceea ce doriți voi, românii care mergeți la vot. Vreau să văd cine este împreună cu mine pentru o Românie europeană, pentru o guvernare europeană, pentru o justiție dreaptă și pentru o societate românească performantă. Asta îmi doresc și asta vreau să știu de la voi. Liderul PSD Liviu Dragnea a încercat să minimalizeze importanța chemării la referendum pe care președintele Klaus Iohannis l-a adresat-o cetățenilor cu drept de vot într-un interviu la Antena 3. El a spus că întrebările nu lămuresc vreo controversă propriu-zisă din societate. Majoritatea alegătorilor ar fi de acord cu interzicerea amnistiei și a grațierii pentru infracțiuni de corupție. Liviu Dragnea s-a referit mai puțin la posibila interzicere a ordonanțelor în domeniul infracțiunilor sau la extinderea dreptului de a le ataca la Curtea Constituțională. S-a gândit că așa poate să intre în campanie electorală pentru pentru de fapt alegerile europarlamentare. Nu cred că îl interesează pe Iohannis acele două întrebări. Efectiv nu îl interesează. El are o singură miză, să se implice, să-și ajute partidele. Într-adevăr, s-a mișcat repede, adică i-au trebuit 2 ani să nască întrebările astea. Eu sper ca, mă rog, autoritatea electorală permanentă, Ministerul de Interne, să organizeze foarte bine, pentru ca toți românii care vin la vot să aibă posibilitatea și condițiile să poată să voteze în bună regulă. Premierul Viorica Dăncilă are de gând să meargă la referendumul pe tema justiției. Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, șefa guvernului a spus însă că nu se așteaptă ca pragul de validare a consultării populare să fie atins. Pe de altă parte, premierul respinge posibilitatea restructurării guvernului, o procedură cerută insistent de mai mulți dintre colegii săi, inclusiv de liderul Liviu Dragnea. Cu detalii, Adriana Sârbu. Întrebată direct dacă merge la referendum, Viorica Dăncilă a răspuns da, merg. Apoi a adăugat însă că dacă PSD va hotărî oficial să boicoteze consultarea populară, va respecta acea decizie. În opinia sa, totuși, a doua întrebare de la referendum este prea complicată. Ea se referă la interzicerea ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, al pedepselor și al organizării judiciare și la extinderea dreptului de a ataca ordonanțele la Curtea Constituțională. Într-un sat, într-o comună, nu se înțelege efectiv ce se vrea prin a doua întrebare. Este greu ca omul să fie interesat de ceea ce scrie acolo, a spus Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, domnia sa a respins categoric ideea restructurării guvernului în ciuda insistențelor lui Liviu Dragnea și ale mai multor colegi din PSD. Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns foarte puțin probabil. Nu vreau guvernul Dăncilă 2. Președintele Iohannis a refuzat să accepte numirea lui Eugen Nicolicea la justiție, a Oanei Florea la fonduri europene și a lui Liviu Tit Brăiloiu la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. În posturile rămase vacante au fost numiți cu titlu interimar Ana Bircial, Eugen Teodorovici și Radu Oprea. Întrebat la Antena 3 despre reticența premierului în ceea ce privește restructurarea cabinetului, Liviu Dragnea a adoptat un ton conciliant. Nu ține de mine sau de domnul Tăricianu. Și eu și domnul Tăricianu și colegii din coalice i-am spus că majoritatea este stabilă, este asigurată. Dacă vreodată se hotărăște să vină în Parlament cu remanierea prin schimbarea structurii guvernului, e binevenită și are siguranță maximă. Dacă vrea să continue interimatele, iar nu este o mare problemă pentru noi. Să mai spunem că plângerile opoziției pe tema adoptării codurilor penale de către Parlament intră în analiza Curții Constituționale pe 22 mai. Modificarea codurilor penale afectează grav activitatea Direcției Naționale Anticorupție, asta pentru că un sfert dintre dosarele DNA privesc infracțiunea de abuz în serviciu, parțial dezincriminată de coaliția PSD-ALDE, se arată într-un comunicat al instituției. Iulian Ochi. Direcția Națională Anticorupție critică în termen dur modificările votate de Parlament, subliniind că autorii unor fapte care sunt în prezent sancționate de legea penală nu vor mai putea fi trași la răspundere, dosarele urmând să fie închise. Se introduc condiții suplimentare pentru aplicarea unor cerințe aprobate prin directive europene, cum ar fi confiscarea extinsă, lucru care va îngreuna recuperarea foloaselor obținute prin infracțiuni, arată procurorii. Pe de altă parte, potrivit DNA, modificările adoptate de Parlament creează inechitate între inculpați. Autorii infracțiunii de furt calificat, spre exemplu, nu beneficiază de circumstanță atenuantă, dar cei care fraudează bugetul Uniunii Europene, da. Nu există decizie CCR ori directivă europeană care să justifice un astfel de amendament. Se mai arată în documentul DNA. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Uniunea Europeană a condamnat vehement decizia președintelui Vladimir Putin de a accelera procedurile de acordare a cetățeniei ruse persoanelor care locuiesc în zone separatiste din estul Ucrainei. Vladimir Putin a răspuns amintind că mulți dintre vecinii Ucrainei, inclusiv România, au adoptat măsuri asemănătoare. Manuela Nicolescu. În opinia Bruselului, demersul Moscovei reprezintă un nou atac asupra suveranității Ucrainei. Decizia vizează îndeosebi regiunile Donetsk și Lugansk. După anexarea Crimeei în 2014 de către Federația Rusă, în aceste regiuni a izbucnit un război soldat până acum cu 13.000 de victime. Uniunea Europeană afirmă că Rusia continuă astfel să destabilizeze Ucraina și observă că anunțul vine la scurt timp după prezidențialele din țara vecină. Vladimir Putin a justificat demersul amintind că mai multe țări, inclusiv România, au înlesnit obținerea cetățeniei pentru etnicii lor care trăiesc pe teritoriul ucrainean. Aflat în Vladivostok, unde s-a întâlnit cu liderul nordcorean Kim Jong-un, Putin a menționat că Varșovia a emis un card polonez pentru etnicii polonezi din Ucraina, în timp ce Ungaria și România emit pașapoarte prin programe similare. El a încheiat cu o întrebare retorică. Etnicii ruși care trăiesc în Ucraina nu sunt la fel de buni ca românii, polonezii sau maghiarii? În Statele Unite, fostul președinte Joe Biden și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2020, intră așadar în cursa internă a democraților. Mihai Bucureșteanu are mai multe detalii. Joe Biden, în vârstă de 76 de ani, a mai candidat de două ori pentru biroul oval de la Casa Albă, în 1988 și în 2008. The author of one of the great documents in human history. We know it by heart. We hold these truths to be self-evident. și-a anunțat candidatura într-un videoclip de campanie sub sloganul America este o idee. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally... Un clip în care fostul vicepreședinte îl critică pe Donald Trump. Joe Biden este al doilea cel mai în vârstă candidat democrat. Înainte de a face anunțul, Biden domina în sondaje printre aproape 20 de pretendenți, cu 30% din intențiile de vot. Timp de 8 ani a fost mâna dreaptă a fostului președinte american Obama. We are. This is America. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, mai ales în regiunile intracarpatice. Averse și descărcări electrice apar după amiaza și seara, local la munte și izolat în centrul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 30 de grade. Mai răcoare va fi în Dobrogea, nu mai mult de 14-17 grade. În capitală, zi frumoasă și mai caldă decât ar fi normal la această dată, cer variabil și o maximă de 24-25 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FC Viitorul va disputa în premieră finala Cupei României după ce a trecut în penultimul act de Universitatea Craiova. Învingătoare în tur cu 2-1 în deplasare, echipa lui Hagi s-a impus și aseară la Ovidiu cu 2-0. Golurile au fost marcate de Yanis Hagi, primul în minutul 6, al doilea spre final, 80 de minute mai târziu. Oltenii au ratat un penalt în minutul 54 și au ajuns la 7 lovituri de pedeapsă irosite sezonul acesta. Finala Cupei României se va juca la Ploiești pe 25 mai, între Viitorul și Astra Giurgiu. Dinamo a învins-o pe Steaua cu 28-24 în derbiul Ligii Naționale de Handbal Masculin. Campionii în titlu al roșii s-au impus chiar în sala rivalilor la Chiajna, unde Amin Banur a fost protagonist cu 12 goluri. CS Dinamo s-a desprins în fruntea seriei B din faza finală a campionatului. Are 15 puncte, 5 peste Potaița Turda și 10 peste Steaua. Grupa A este condusă la fel de autoritar de Dobrogea Sud. În Liga Națională de Basket Masculin, prima clasată din sezonul regulat, CSU Sibiu a început play-off-ul cu o victorie muncită, 81-75 cu Dinamo. Bucureștenii au avut 9 puncte avans pe Cibin după al treilea sfert, însă gazdele au revenit spectaculos și au dominat finalul. Giusta Stamuli s-a marcat 20 de puncte și a mai reușit 4 recuperări și 3 pase decisive, iar Focăl a contribuit cu 17 puncte și 10 recuperări, în timp ce de la Dinamo s-a remarcat Michael Delauci cu 20 de puncte. Tot ieri, campioana în titlă CSM-CSU Oradea a învins-o pe BCMU FC Argeș-Pitești 81-77, și bihorenii au fost conduși la pauză cu 45-36 și s-au impus după un final dramatic. Christopher Richard a fost MVP-ul învingătorilor cu 22 de puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive, iar Carson a avut realizări similare pentru piteșteni. Următoarele meciuri sunt programate mâine tot la Sibiu și Oradea. Astăzi se joacă UBT Cluj-Steaua și SCM Craiova-BC Timișoara. Clujenii și bănățenii conduc seriile cu 1-0, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Domne, a apărut astăzi în Gazeta Sporturilor o dezvăluire cu Gigi Becali. Ce se întâmplă? Ia. Au găsit ce s-a întâmplat la meciul ultimul al FCSB-ului cu Viitorul, încheiat la egalitate 1-1. Primul meci de sezonul acesta, când FCSB a rămas doar cu două schimbări, n-a făcut-o și pe a treia. Lui Nea Gigi îi place mult să facă schimbări. Nu, serios, adică deja dă notorietate, nu mai e niciun secret. Dacă le plătește salariul la oameni, exact. Se-i vadă la muncă, bă, nu toți, așa? Bă, indiferent de rezultat, se fac toate schimbările. Da. E, de data asta au rămas doar două și s-a aflat misterul. Înlocuit, imediat, la scurt timp după pauză, după câteva minute, Florinel Coman... s-a umplut de nervi, s-a auzit direct la vestiare, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Nea Gigi să afle de ce a fost schimbat. Ca și el la FCSB nu trebuie antrenorul, vorbești cu Nea Gigi direct. Și Nea Gigi nu i-a răspuns la telefon. Normal, că ce nu stă om să vorbească cu toți fraierii. Cu toți amploiații. Ce zic, da. Și acum, după câteva minute, Florinel Coman a primit un mesaj de la domnul Becali. Iese man, intră roman. Că el, dacă a fost ultimul apelat, înțelegi? Și a rămas ca în gară, că ăsta probabil supărat. Ia mai... Dar nu l-a dat nimănui. Probabil domnul Becali s-a șocat și nu și-a mai revenit că nu se face schimbarea. Ce? N-a mai insistat cu un al doilea mesaj. Ei, și a rămas așa. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.